سلسله موی دو حلقه دام براست، سلسله موی دو حلقه دام براست، هر که در حلقه نیست فارغ از این ماجرا، گر بزنندم به تیغ، گر بزنندم به در نظرش بی‌دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست، کار دل در تار زلفش از پریشانی گذشت، ره چنان رفتم که کارم از پشیمانی گذشت، خدای من در برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست‌تر از جان ما، شمع و من رسوای عشق آتشین خود شدیم. شب حیرانی گذشت.